konkretuki gauza frango baitira konparatzeko, bai alde batetik eskualde horietan beraz jendetza berdintsua dugu, 300.000 bat jende, eta problematika berdintsuak agertzen baitira, hizkuntzaren aldetik, lurra eta etxebizitza, instituzio eskakizuna eta fiskalitatea baita ere preso politikoen inguruan. Puntu horiek aipatu ditugu preseski Korsikako asamladako autetxia den Jangi Talamonirekin. Eta honek esplikatu dauku, hor korteko egunak iragan baitira gorri lastapenean eta bilan bat egin dutena, azken urtearena eta ohartu baitira, urte batez gauza frango aintzinatu direla hainbat sektoretan. Bai, hizkuntzaren aldetik, koofizialtasuna galdegin baitute Korsikako asanbladan, ez bakarrik abertzaleak, baina tendentzia ezberdinetako hautetxi ainitzek, eta ohartu dira, jende ainitz direla beraz lotu gai hori, bestalde ere, aintzinatu den eta bozkatua izan den beste dosier bat da, erresidentzia estatutua finkatzen duena ganai baitu konkretuki, Korsikan lur baten erosteko edo etxe baten erosteko behar dela justifikatu 5 urtez Korsikan berian bizi zirela. Beste dosier bat ere, ez da badatua eta bozkatua izan dena Korsikako asanbladan aintzineko hilabeteetan da, Korsikako kolektibitateari buruz, kolektibitate bakar baten osatzia galdegiten baitute, han baitira bi departamendu eta eskualde bat, eta kolektibitate berdinean biltzia behar diren eskumenekin, eta bereziki fiskalitatearen aldetik erreforma bat ere galdeiten dute, horiek kudea detzaten preseski dirutza parte bat, zuten galde egiten. Gauza, ainitz adostu balima dute Korsikaren artian, dosier bakar bat da aintzinatzen ari, kolektibitateari buruzkoa, Jangi Talamonik, aipatzen daukuna. En réalité, il y a une seule réponse positive, celle concernant la collectivité unique. Donc ça s'est traduit par un amendement à la loi de décentralisation pour la France, hein, la loi NOTRe. Donc la collectivité unique sera mise en œuvre en Corse dans 2 ans. Donc ça, c'est une décision que nous approuvons, puisque nous l'avons demandé. Beste erabakiak ere biziki importanteak izanik, ez dute baimenik ukan Parisetik. Hala ere, puntu horiek aintzinatu behar direla pentsatzen dute Korsika Liberako autetxiek, bereziki hizkuntzaren koofizialtasunari buruz aintzina joaitia aipatzen du Jangi Talamonik. Nous avons demandé à l'ensemble des Corses qui tiennent des responsabilités, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient électives, de mettre en place l'officialité de la langue corse, sans attendre une validation par Paris. Ministeritza ezberdinekin negoziaketak segitzen dituzte, baina denbora berian, beraz, aintzina joaitia erabakirik, pentsatzen dute, desobedientzia zibiletik ere, aintzinatzen aldirela gauzak. Il peut y avoir, y compris d'ailleurs, des démarches de désobéissance à la lettre de la loi française, qui s'opposerait, dans certains cas, à nos demandes. Bon, alors, je prenais l'exemple de la langue, hein, bien sûr, c'est une question qui nous tient particulièrement à cœur. Eta hortarako prez direla, ez tabada hauzitegietarat eramaitia ez bakarrik hizkuntzaren koofizialtasunari buruz, baita ere lurraren zaintzeari buruz. Statu de rezidan horren bitartez, nahi dute, Korsikarrek dituzten lurraren okaiteko zaitasuna gainditua izan dadin. Ce que nous disons à ceux qui ont des responsabilités, là encore en particulier les maires, les adjoints, ceux qui aujourd'hui donc pèsent dans la vie publique corse, leur demandons de ne pas simplifier la tâche à des acheteurs qui ne justifieraient pas de ces 5 années de résidence. C'est très important parce qu'il y a aujourd'hui une démarche de dépossession totale, hein, de notre patrimoine immobilier, des étrangers fortunés qui nous privent nous-mêmes d'accéder à la propriété en Corse. Hein. Azkenik, preso politikoen egoera ere aipagaida Korsikan, eskualerian bezala. Han Korsikako asanbladaren gehiengo nagusia, baina baita ere gizarte osoa mobilizatzen dela amnistiaren inguruan erraiten zaukun Jangi Talamonik. Pas seulement l'Assemblée de Corse, puisque le Conseil départemental de la Haute-Corse... Eta ez da bakarrik Korsikako asanbladan, Korsika garaiko departamendu kontseiluak ere aho batez bozkatu baitu, eta Korsikako herrien erdiek ere delibero bat hartu dute horren alde. C'est une demande qui fait l'objet de la quasi-unanimité des Corses. Beraz, galde hori gizarte parte nagusi batena da, egiazki. Mais on le sent bien au sein de la société corse, parce qu'ils estiment effectivement que compte tenu de la décision qui a été prise par le FNC il y a un an... Autetxiek eta erriko jendek hori galde egiten dute, pentsatzen baitute, FNC taldeak duela urte bat klandestinitatetik ateratzeko erabakia hartu zuela konduan harturik, Korsikako asanbladan agertzen den eraikitzeko nahikeria kolektiboa ikusirik, fase berria konduan harturik, amnistia dela behar beharrezkoa. majorité absolue, et les nationalistes ne sont pas les seuls à le dire. Eta ez dute abertzalek bakarrik erraiten. Korsikako gizartea da masiboki amnistiaren alde. Et massivement favorable à cette amnistie. Donc Paris ez da beti elkor egoiten alko. Paris ne pourra pas éternellement faire semblant de ne pas entendre ce que nous disons à cet égard. Azkenik, Korsikako asamblada araberritzeko hauteskundiak izain dira elduden abenduan, eta horri begira, akordioak ere nahi luzkete lortu beste alderdiekin proiektu baten inguruan. Baina hori, berriz aipatuko dugu bestaldi batez.